kontestacja. Witajcie, 23 maja 2011 roku, godzina 21.00, zawsze, jak zawsze, punktualnie kontestacje, jak zawsze, bez żadnych problemów technicznych i jak u mnie zawsze... jest 21.02. Jedyni, niepowtarzalni, niesamowici, jedni w swoim rodzaju, niemal profesjonalni prowadzący Marcin Hugo Kosiński po tej stronie. I Martin Lechowicz. Po tej drugiej we dwójkę w poniedziałek, jako się przyjęło, że jakoś tak we dwójkę zwykle tu jesteśmy. W radiu. Ja mogę iść, jak nie chcesz. A wiesz co, zostań, bo dzisiaj jest temat taki, który już przerabialiśmy, no tak lekko licząc w zaokrągleniu 100 razy. I będziemy go przerabiać jeszcze raz. Ja nie wiem, kiedy to się skończy. Ja obawiam, że nie skończy się nigdy. Że temat cenzury będzie wracał i wracał i wracał i wracał i wracał i wracał. I kiedy za którymś tam razem z kolei pomyślę sobie w swoim małym, bardzo niedorozwiniętym w swojej wyobraźni muszczku, że może przynajmniej będzie spokój już na miesiąc przynajmniej, żeby nie wracać do tego tematu. To nie. To pojawi się jakiś polityk i powie, że nie, jednak przywróćmy cenzurę, bo się nie udało 3 tygodnie temu, to zróbmy to teraz znowu, może tym razem się uda. Będziemy dzisiaj rozmawiać o cenzurze w bardzo wielu jej aspektach w Polsce, która jest nieustannie, non-stop, w ciągle przywracana i te działania są podejmowane znowu i znowu i znowu i to, co ciekawe, przez wszystkie opcje polityczne. Muszę powiedzieć, że jedna rzecz łączy wszystkie opcje polityczne. Wszystkie chcą powrotu cenzury. No. Ale to co mnie wścieka, to to, że się zmieniły sposoby i robią się coraz gorsze i coraz bardziej obrzydliwe. I o tym będzie dzisiaj, nie? Bo się uczą. No, to puśćmy. Albo wręcz, albo odwrotnie właśnie, się nie uczą może. Puśćmy losowe przekleństwo. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze. I wszystkich. Jak zwykle w czasie audycji na żywo o 21:00, jeżeli jesteście w tej grupie szczęśliwców, która nie słucha tego nagrania później już jadąc na rowerze gdzieś na swoim iPodzie, iPadzie, iPhone'ie, czymś tam, no to możecie dzwonić tutaj w czasie audycji na numer 222-195-321, 222-195-321. Jeżeli jesteś za granicą, to jeszcze dodaj kierunkowy do Polski wcześniej. I jest to połączenie z Warszawą, ze stolicą Polski, lokalne, stacjonarne i tylko za takie płacisz. Wobec tego nie jest to dużo już w dzisiejszych czasach, więc warto dzwonić na numer 222-195-321, żeby się udzielić i żeby powiedzieć, jak bardzo jesteś dzisiaj wkurwiony, że kolejny raz wraca temat cenzury i jak bardzo chciałbyś posłuchać zupełnie o czymś innym, o czymś wartościowym, o czymś potrzebnym, a nie znowu w kółko o tym samym, ale no to jest tak podstawowa rzecz. Bo fontanny, na przykład o tym, że wiosna wakacje. Przyszła, o tym, że dziewczyny chodzą w krótkich spódniczkach teraz. Właśnie. Na przykład. O czymś naprawdę, co się liczy i co jest dla ciebie istotne. Nie! Ponieważ dzięki panu Komorowskiemu, Tuskowi, Kaczyńskiemu, Korskiemu musisz znowu słuchać o cenzurze dzisiaj, więc zadzwoń i powiedz, jak bardzo jesteś z nich niezadowolony i skorzystaj ze swojej wolności słowa i z tego, że postanowiliśmy kontestacji nie nadawać z Polski, ponieważ no, Polska cenzurą stoi całą gębą. Jak widać, mieliśmy rację. I wciąż mi wraca, tak, wciąż mi warto było, warto wydać te parę złotych, żeby nie nadawać z Polski i żeby to troszkę koszty większe ponieść, żeby się, no nie być tak łatwo uchwytnym, żeby ABW tak łatwo nie wpadło o 6 rano, jako że jest 9 wieczorem, więc liczymy, że poczeka przynajmniej do 6 rano, więc zdążymy tą audycję całą wyemitować, więc możecie dzwonić, możecie również dzwonić na Skype'a, jeżeli odpalicie Skype'a, to wpisujecie tam kontestacja.com. To z błędem, nie? Bo com muszą pisać. To com, com. Tak. No. To mamy szansę na dużą poczytność. Na duży nakład tym razem. Duży nakład. No i uzyskacie ten sam efekt, aczkolwiek preferujemy telefony, więc częściej je odbieramy, więc jeżeli się nie możesz dodzwonić, to chwyć za komórkę i zadzwoń na numer taki cyferkowy. No i zapraszamy na naszego czata na stronie chatkontestacja.com. chatkontestacja.com, tam są wszyscy już ludzie, bardzo dużo dzisiaj ludzi się pojawiło, także wszystkich pozdrawiam, tutaj spocone pachy rolnika szczególnie oraz wytresowanego przez szkołę. Marcin, kogo chcesz pozdrowić? Ja Wizardzika, który mówi, dzwonimy do prezydenta i robimy donos na kontestację, z czego wniosek, że jeżeli ludzie z tego jeszcze żartują, to wydaje im się, że to nie jest jeszcze poważne. Ale to dobrze, to zdrowy objaw. Ja myślę, że by przyszli być może właśnie po takim donosie. Zdrowy objaw. No i to jeszcze pozdrawię, bo ma fajnego nika Libertariatora oraz Becie, która przytyła, która chce się bardzo pochwalić tym faktem przez milionami słuchaczy tutaj. Także zapraszamy dzisiaj do słuchania kontestacji. Ruszył na rowerze z Indii kilka lat temu. Bez przeszkód przejechał 90 tysięcy kilometrów, ostrzegając ludzi w wielu krajach o zagrożeniach związanych z AIDS. Kiedy dotarł do Warszawy, jak na ironię, w nocy, która miała być nocą ludzi szczególnie kulturalnych, ktoś mu rower ukradł. Przygody miała też w Polsce norweska para od 30 lat wędrująca z osłami po świecie. Dwa lata temu, kiedy nocowali w lesie w okolicach Torunia, myśliwy zastrzelił jedno ze zwierząt. Tłumaczył się później, że osła pomylił z owczarkiem kaukaskim. No, ja takim wstępem chciałem się w sumie tutaj bardzo takim nastrojowym zacząć dzisiaj, ponieważ nie wiem, czy to w wielkiej liczbie krajów takie rzeczy się dzieją jak tutaj, czyli że właściwie temat cenzury wraca non-stop. Bo nie wiem właśnie, jak jest inaczej, bo trudno mi jest się tak tutaj wyizolować z tego towarzystwa, w którym się obracam, z tego kraju. Martin, jak myślisz, jak jest gdzie indziej? Czy rzeczywiście w innych krajach jest coś takiego, że po prostu władza non-stop chce przywrócić cenzurę? Pewnie, że jest na Białorusi, w Chinach. W Korei Północnej. W wielu krajach jest, no. Tak. Znaczy, ja bym się tego nie spodziewałem, że tak będzie w Polsce. Pamiętam, jak byłem młody i się te zmiany różne następowały w latach 90., to by było... No to się spodziewałem, że to zniknie po prostu i nie będzie już. To już to jest przeszłość, tylko opowieści o ZOMO już tak zostanie, a teraz mam takie uzasadnione obawy, że będzie dokładnie to samo, co było. To dokładnie, nie, że tak trochę, tylko będzie dokładnie to samo, tylko się najwyżej nazwy pozmieniałem. Zamiast ZOMO będzie ABW albo coś innego, zamiast cenzura jest Krajowy Urząd, Rada czy tam coś innego. No. A pijemy do wydarzeń, które się właściwie wydarzyły w ciągu ostatnich kilku, nawet nie tygodni, tylko kilku dni, kilkunastu dni, jako że audycję tutaj jeden autor nadaje raz na tydzień, czasem jak ma przerwę, to rzadziej, ale zwykle raz na tydzień i jak widać ten cykl jest chyba zbyt rzadki na liczbę wydarzeń, która się tutaj dzieje w tym kraju. Jako że bezpośrednim pretekstem dla tej audycji, no to było oczywiście to, o czym wszyscy mówią dzisiaj i wczoraj mówili, więc nie będziemy tutaj oryginalni, czyli zamknięcie witryny antykomor.pl, którego autora tej witryny próbowałem zaprosić, ale nie zdążyłem, także przykro mi, za późno podałem ten temat, więc się dzisiaj nie pojawi z nami. Powiedz mi, Martin, czy ty znałeś tą witrynę wcześniej? No właśnie nie znałem. Ja też nie. Nie jakaś... Ja też nie. To nie ma mainstreamowe główne media, nic takiego. Tak, to nie była jakaś mega... Z tego, co czytałem na stronie autora, to on mówił, że... Mówił, że tam było kilkaset osób dziennie. No to nie jest to jakieś, wiesz... Nie. Wielkie medium, które jakoś strasznie sposób spopularyzowane. No w każdym razie, no ta witryna zawierała, no jak sama nazwa wskazuje, materiały satyryczne na pana Komorowskiego, no co nie trudno było znaleźć. Również grę komputerową, którą jeżeli ktoś gra na amerykańskich serwerach, to takich gier jest no co najmniej setki, jeżeli nie tysiące, gdzie strzelasz sobie w Obamę na przykład rakietą, albo w Osamami w Obamę, albo Obamami w Osamę strzelasz, no i takie tam inne. No więc taka gra była podobno na tej stronie, ja nie wiem, bo ja w nią nie grałem, w sumie to powinna być teraz hitem, gdzie strzelasz sobie w pana Komorowskiego. No i Martin, i co się stało, jeżeli ktoś założył sobie stronę, gdzie masz grę, gdzie strzelasz w człowieka? Co się dzieje? To nie wiem, właściwie to, co druga gra komputerowa na tym polega, no. Chyba, nie? Że strzelasz w jakiegoś człowieka. To nie wiem, może ja grałem w jakieś inne gry, ale chyba na tym większość gier polega, no, nie? No tak mi się wydawało. Znaczy, to chyba nie jest problem. To jest jakiś problem teraz? Tak, za to się strony zamyka, firmy, ludzi aresztuje, parowuje. Jak widać, więc Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanowiła z właściwym sobie wdziękiem do równego sobie ruszyć i o 6 rano zalogowała się u autora strony Antykomor, no i zrobiła mu nalot. Tak, ta odwaga. Tak, ja pamiętam, jak były te naloty jeszcze za czasów giełdy komputerowej, jak w Krakowie była pod Elbudem i tam się co jakiś czas pojawiały takie naloty co parę miesięcy i wtedy rzeczywiście policja robiła w mieszkaniach tych wszystkich piratów wielkie naloty. Także to chyba w tym stylu trochę, tylko tu w kominiarkach. To chyba nie chodziło o piractwo, coś mi się zdaje, bo tam była jedna gra i właściwie nie spiracona chyba. Nie, to była autorska tak, odsłona. No i co powiesz? Po co wparowali? No, że to jest trochę niepokojące, kiedy człowiek, który ma stronę no, dosyć taką, nie jest jakaś tam szczególnie popularna, no, kontestacja ją przebija wielokrotnie i człowiek może się spodziewać w każdej chwili, że mu mogą rano wparować jacyś ludzie w kominiarkach. Mogą. Jak za widać, to, że mogą. Właśnie za co? No przecież on nic nikomu złego nie zrobił póki co, nie? Za słowo, za treść, za content. Za to, że powiedział coś, albo zrobił coś, albo pokazał coś. To jest wszystko słowo jakieś, czego co jest chyba zakazane w tym kraju. No bo, tak, nie? Nie wiem, libertariator na czacie mówi, że idąc za antykomor.pl powinni też zamknąć wszystkich satyryków politycznych w kraju. To już ewidentny absurd, jest cenzura jak za komuny. No i właśnie podsumował to wszystko, co myślę, to jest... Oraz powinni zamknąć ludzi za stworzenie połowy gier komputerowych w tym kraju, ponieważ tam się strzela do ludzi. Ale to nie chodziło o strzelanie. Chodziło, tak, chodziło. To było jedno z dwóch tłumaczeń. W momencie, kiedy... A jaki zarzut mu postawiono? Nie mam zielonego pojęcia, jaki zarzut mu postawiono. No a ja wiem, że mu nie postawiono zarzutu, kiedy go aresztowano, co już jest w ogóle naruszeniem... Nie mogą, znaczy nie, mogą go zatrzymać tak na dwie doby w tym kraju. Znaczy mogą również aresztować i wtedy mogą przedłużać właściwie dowolnie areszt, jak wiemy. Niektórzy siedzieli po parę lat w tym kraju. Tak, ale to, że wysłali ABW, kiedy jeszcze zarzutów nie postawił prokurator, jakby to był, nie wiem, no, terrorysta, jakiś super groźny człowiek, to już przecież jest, to się włos jeży na głowie. No. A pójdźmy, co tutaj powiedział do jakiegoś innego medium. Dla TVN24 8 osób weszło do mojego mieszkania, z czego było 3 informatyków, bodajże 2 policjantów i 3 agentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oczywiście wszyscy z bronią, panowie, słuszny wygląd, taki, którego no, budzi szacunek, prawda? No i ogólnie muszę powiedzieć, że panowie zachowali się bardzo profesjonalnie, bardzo kulturalnie, nie było żadnych gruźb, żadnych jakichś tam głupkowatych powiedzonych stwierdzeń w moją stronę. Wszystko było naprawdę bardzo profesjonalnie i byłem zszokowany, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tak traktuje osoby, które odwiedza, bo szybiąc w internecie różne wypowiedzi czy relacje. Postawili mnie pod ścianą, strzelili, ale tak bardzo kulturalnie to było. To... Wiedzieli, czy byłby pan łaskaw? Mógł łaskaw założyć sobie worek na głowę. Oczywiście, jak najbardziej, proszę bardzo. Czyściutka prosto z pralni, opaska na oczy. Z tak zwanym hukiem i raczej nie patyczkują się z ludźmi, których odwiedzają. Zgodziłem się na przeszukanie, wskazałem panom funkcjonariuszom, gdzie znajdują się dyski twarde, płyty, dyskietki. No i oczywiście panowie przystąpili do inwentaryzacji, czyli do zapisywania sprzętu, który został mi ukradli po prostu, czyli mój ukradli. Laptop, dysk twardy. Mam zewnętrzny dysk twardy i samego laptopa, który tak używałem na co dzień i pozostałe nośniki danych, których na co dzień nie używałem, one po prostu były w pokoju, sobie leżały. Ja od początku wiedziałem, że tworząc stronę, na której będę publikował treści satyryczne, satyrę polityczną, narażam się na właśnie tego typu sytuacje, że komuś może się nie spodobać treść strony, to w jaki sposób ja komentuję bieżące wydarzenia polityczne. Także liczyłem się z tym, że może tak być, iż ktoś zadzwoni, czy napisze pismo, czy w jakiś tam inny sposób skontaktuje się z organami władzy i przekaże informację, że na stronie znajdują się treści, no, które według jego subiektywnej opinii nie nadają się do publikacji. Byłbym gotów przeprosić nawet publicznie prezydenta Komorowskiego za stronę, którą prowadziłem. Bo możliwe, że mężczyzną. Pan prezydent, jak każdy człowiek, mógł się poczuć urażony, prawda? Mimo, że to nie były treści, które mnie jako człowieka by uraziły, to jednak pan Komorowski może mieć inne zdanie, prawda? Jako i nie człowiek, tylko truskawka. Z drugiej strony jednak uważam, że każdy z nas ma prawo do wyrażenia swojej opinii, dobrania udziału w publicznej debacie na temat bieżących wydarzeń politycznych. Także byłbym gotów przeprosić prezydenta za swoją stronę, jeżeli poczuł się urażony. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. Co powiesz na słowa Roberta, który no właśnie kilka wątków zawarł w tej swojej wypowiedzi. Po pierwsze, no może od końca zaczynając, że on mógłby przeprosić pana Komorowskiego, bo mu mógłby się poczuć urażony. No nie wiem, na stronie jakoś nie przepraszał, nagle się zorientował, że trzeba przepraszać. No, znaczy, w ogóle mnie zaskoczyło to, że człowiek już w Polsce jest tak przyzwyczajony do zamordyzmu, że jak opowiada kawał, przychodzi baba do lekarza, to spodziewa się, że mogą wparować policja, może go zamknąć. No, gość mówi, że tworząc stronę satyryczną, spodziewałem się, że mogę mieć prawne jakieś nieprzyjemności, tak? To jest normalne w tym kraju chyba najwyraźniej. Nie wiem, no jak robi się stronę dla jaj, to się robi stronę dla jaj. Człowiek się nie spodziewa chyba, że przyjdą do niego o 6 rano za BW, tak, nie? Mógłby tak powiedzieć gość, no wyrywając torebki staruszką, no spodziewałem się, że czasem mogę dostać kulkę w łeb od kogoś. No, to tak, ale... No, ale... Bo jakbym się postawił na miejscu Roberta, to ja nawet mogę sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji, że mógłbym powiedzieć, że mógłbym przeprosić pana Komorowskiego za to, że go jakoś uraziłem, ale na pewno nie w momencie, kiedy ten człowiek nasłał na mnie swoje po prostu służby wewnętrzne. Wtedy już naprawdę nic się jakby nie należy temu panu. Chociaż oczywiście pan Komorowski, cały tam Pałac Prezydencki zaprzecza, jakobyż oni nasłali te tajne służby, czy tam jawno tajne służby, ale mówią... Ja im wierzę. Tłumaczą się, ja też im wierzę, ale tłumaczą się w ten sposób, że te służby po prostu, no, jakoś tam działały, jakoś tam, wiesz, się tak wymknęły spod kontroli. No to kto ma je kontrolować, jak się z tej cholery? Przecież to ci ludzie ustalają ramy działania tych ludzi, no to jest ich wina, nie? No, jeżeli tak mój prezydent, że służby są poza kontrolą w ogóle, no to jak się mogły wymknąć spoza kontroli? Tak powiedział? No, coś tak, taki był sens wypowiedzi generalnie, że byli nadpobudliwi, że i tak dalej. No, to może, ale jeżeli to tak wygląda sytuacja, to dla mnie jest absolutnie jasne już, że w Polsce to nie rządzą żadne służby specjalne i w ogóle nikt nie rządzi. W Polsce jest jeden wielki burdel. Ludzie robią rzeczy zupełnie chaotyczne. Pod wpływem jakichś impulsów, chwili, nie wiadomo, donosu, losowych różnych wydarzeń, że tu nikt niczym nie kieruje, no. Jeżeli prezydent nie wie, co robi ABW, ABW coś robi, bo myśli, że może komuś to się nie podoba, albo nie wiem, z jakiego powodu w ogóle. No. Janek jest z nami. Cześć, Janku. Cześć. Co powiesz? Najpierw to do tego, że się zapytacie, także za granicą nie ma cenzury, że tylko Białoruś czy Chiny. A to jest to cenzura, bo na Zachodzie jest i większa cenzura, i większa kontrola obywatela. Tylko ona jest mądrze zrobiona w taki sposób, że się tego nie odczuwa. Gdzie mieszkasz? No, teraz mieszkam w Polsce, ale mieszkałem po parę miesięcy za granicą, w Holandii, Wielkiej Brytanii, w Stanach. No to się podziel. I tak dalej. I na przykład byłem przyjazdem w Wielkiej Brytanii całkiem niedawno i tam się dowiedziałem od znajomych, że jest coś takiego, że nie możesz mieć wyciągniętego nawet aparatu, nawet wyciągniętego, nie mówiąc o robieniu zdjęć, tak, w pobliżu obiektów publicznych, bo od razu policja do ciebie przychodzi, przeszukuje ci torby, każe chować aparat, a ma prawo nawet zabrać ci ten aparat i nie tak, że wiesz, tylko przejrzeć też tam, tylko po prostu ci zarekwirować ten aparat bez żadnego prawa do zwrotu. W miejscach publicznych? Tam kilka funtów za to dostać. Nie, to jest zupełny nonsens. Ja byłem w Wielkiej Brytanii, robiłem zdjęcia na prawo i lewo. To co robią turyści w metrze, tam? Wszędzie robiłem zdjęcia i nikt się niczego nie czepiał. Nie wiem, skąd to no informacja. Widzisz, no a ja też kiedyś tam byłem, znaczy kiedyś, jak mieszkałem tam, a byłem... chyba 2 miesiące temu. No. I właśnie znajomy mówił, że takie coś wprowadzili, że wcześniej to było nieprzestrzegane, bo wprowadzili to po tych atakach tam terrorystycznych, że niby terroryści mogą sobie zdjęcia robić i tak dalej. I było to przez jakiś czas najpierw przestrzegane skrajnie, później wszyscy praktycznie to olewali, policja też tego nie robiła, a od razu znowu zostali tam wściekł macicy i biegałem za turystami. To co turyści tam robią? Przecież wszyscy turyści mają kamery. No właśnie, no i to jest absurd, tak? A no. Na przykład inna historia, to dość głośno było, właśnie sąsiad tego mojego znajomego, jego syn trochę tam się nawalił i napisał do Białego Domu list, że co to za noblista jest z Obamy, że nie, jak to w sensie takim, że Obama nie zasługuje na pokojową Nagrodę Nobla, bo Bush to był straszny burak i prowadził 2 wojny, a Obama prowadzi nadal 2 i pewnie się szykuje do następnej. I łapiecie, w ciągu 2 tygodni znalazła go policja na tam zlecenie służb amerykańskich i ma zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych do końca życia. No, a to mnie nie dziwi specjalnie, patrząc na ankietę, jaką się wypełnia. No? Jezu, no to jest absurd po prostu. To jest ciężkie westchnięcie, facepalm i po prostu człowiek tylko może się załamać i, no nie wiem, gdzieś w kącie się skulić i flipać nad losem tego biednego kraju i ludzi tutaj. No a co powiesz? Bez przesady, no, jeśli nie można kogoś... Ja jestem w stanie zrozumieć na przykład sytuację, jeśli ktoś nawołuje, zabijmy prezydenta, tak? Mhm. Robi jakieś plany, jakieś coś tam, ogłasza zbiórki inne takie, tak? No to jestem, to rozumiem, że tutaj jakieś służby mogą się tym zająć. No ale jeśli ktoś się wyraźnie naśmiewa, tak, z kogokolwiek, no to, no proszę was. To po prostu jest przegięcie. Pewnie ktoś w ABW, jakiś tam kierownik tego całego burdelu dostał opieb, że nic nie robią, w telewizji o nich nie było, żadnych sukcesów nie ma. No to co? Poszedł, opieprzył tych jeszcze niżej, oni tych jeszcze niżej, no i ci niżej znaleźli, o jest antykomor, coś tam, weźmy, zróbmy ten, będzie fajnie. Ale to nie tak to było. Słuchaj, Rafał Ziemkiewicz opublikował felieton na ten temat w sobotę i on mówi, że to jest wszystko celowe działanie rządu i że za czasów Kaczyńskiego to każdy się mógł z niego śmiać, a teraz się nie mogą śmiać i teraz się po kolei zamyka ludzi. Co powiesz na takie twierdzenie spiskowe? To znaczy, wydaje mi się, że to nie jest że to nie jest spisek. Że to nie było z jakiegoś wyraźnego polecenia, tak? Tylko to jest typowe takie urzędnicze, gruziaste działanie w Polsce, że właśnie ktoś kogoś opieprzy i potem się robią nadpobudliwi i wiesz, jakieś gryzą wszystko, co popadnie, to się tylko da. Okay. Może powinniśmy zrobić taką ankietę na stronie kontestacji. Spisek czy burdel? Decydujcie. Głosujcie. Zresztą mam taki problem z tym słowem burdel, bo to jakoś mi się nie kojarzy aż tak strasznie negatywnie, bo tam, wiesz, nie musi być nieporządek. Szukamy lepszego słowa dla burdel, żeby było lepiej odzwierciedlało to, jak wygląda Polska. Tak, a żeby nie było nieporządek, bo to tak jakieś słabe słowo. Także dzięki ci wielkie, Janku. A propos Ziemkiewicza, rzeczywiście, na którego się tutaj powoływaliśmy, to ja ogłaszam takim razie taki mały konkurs, który rozstrzygniemy na koniec audycji. Martin, przypomnij mi, bo zapominam zawsze, jak ogłaszam jakieś konkursy. Zapisuję już. Więc konkurs jest taki. Ile razy Rafał Ziemkiewicz napisał słowo Kaczyński przez swoje ostatnie 30 tekstów? A to liczył ktoś? Tak, ja to policzyłem sobie dzisiaj. Ale w tytułach, czy w ogóle? Nie, w ogóle. Ile razy padło słowo Kaczyński w ostatnich tam 20 albo 30 tekstach? Tak, no powiedzmy, tak, dobra, 20. To wymieńcie, znaczy to dajcie na czacie naszym, na stronie czat kontestacja. Dobra, ale to była taka dygresja. Co myślisz o tym, właściwie o tym twierdzeniu Kaczyńskiego, Ziemkiewicza, że to jest teraz taki jakby przechył, nie wiem, że teraz... No on tam powiedział, tak jak Trux słusznie cytuje na czacie, że rząd testuje, na co może sobie pozwolić. Tak. Taka koncepcja to jest. No, albo spisek, albo burdel. Ja nie widzę tutaj możliwości. Bo jak jest spisek, no to nie ma burdelu, tylko są działania planowe, nie? Czy rząd testuje, na co sobie może pozwolić? Myślisz? Wiesz co, ja nie wiem. Ja wiem jedną rzecz, mianowicie to, że kilkanaście dni temu ten minister spraw zagranicznych, jak mu tam, Radosław Sikorski, z kolei bardzo się obraził właśnie na fora internetowe, no które są jakie są, tak, no te masowe fora internetowe, no to powiedzmy prezentują sobą, szczególnie jeżeli to są fora internetowe dziennika Fakt, no prezentują sobą poziom dziennika Fakt, no. Czyli no, nie wiem, co może być poniżej rynsztoku jeszcze. Jest coś jeszcze? Można jeszcze jakoś bardziej obrazić czytelników Faktu. No, ale również parę innych forów również się obraził na to, że tam są oszczerstwa, że tam antysemityzm i tak dalej. No i co ciekawe, Axel Springer głównie, ale nie tylko, rzeczywiście zamknął wszystkie swoje fora. Zamknął? Zamknął, tak, zamknął. Sam siebie? Sam siebie powiedział, że to nie będzie teraz, nie będzie komentarzy, nie będzie forów, nie będzie, zamykam. O, to tak mi przypomniało wypowiedź z kolei Triple Six, powiedział na czacie, ten właściciel antykomor mówił tak, bo mu na pewno adwokat tak doradził, podskakiwanie mógłby się narazić ABW, a z nimi jeszcze nikt nie wygrał. Tak, i to, no, to pewnie Axel Springer to samo pomyślał. Z nimi jeszcze nikt nie wygrał. Może nie będę publikować. W ogóle nic nie będę mówić. Nie mówmy, nie, bo nie wygramy. Nie. W ogóle się spytali prawników, bo prawnik zawsze ci powie, no nie narażaj się, bo to od tego przecież jest jego zawód. Tak by pytać firmę ubezpieczeniową, czy powinienem jeździć samochodem. Nie, niech pan się nie. Lepiej nie. Niech pan nie pali i niech pan nie je nic. Nie, tylko zdrowość proszę utrzymać. Obława jest z nami. Cześć, Obława. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak było dzisiaj na manifestacji? A, no właśnie. Chciałem się podzielić wrażeniem. Proszę. To znaczy, było ciepła, antypodatkowa manifestacja była. Bez przesady. Mhm. No, to powiedz teraz, jakie wrażenie? To znaczy tak, organizacyjnie całkiem spoko. Było około 120 osób, tak stawiam. Mhm. No i wszystko mam nagrane, to będę wrzucał to na YouTube'a i ludzie będą mogli obejrzeć, jak było naprawdę. Co powiedziałeś? Bo mówiłeś minutowe, miałeś przemówionko chyba, czy w dłuższym. No miałem, no. Powiedziałem ludziom, że mogą nagrywać urzędasów i mają do tego prawo. Good. Brawo! Edukacja. Bo, znaczy, wyszedłem od tego, że zmiana na niższe podatki i tych urzędów to będzie długotrwała droga. To, co możemy zacząć robić teraz, to właśnie nagrywać urzędasów. Wtedy są bardziej przyjaźni. No i nawet bez taki jakiś pijak mi się tutaj podczas gadania wtrącił. No, mądrze. Z pytaniem, czy ja nie jem, bo powiedziałem, że urzędnik jadł kanapkę, kiedy ja chciałem pójść do urzędu i mnie wyprosił z kanapką w ustach. Trzeba było nagrać. No, no wtedy nie miałem kamery. A, właśnie, trzeba mieć kamery. No, a coś jeszcze chcesz na temat dodać? Chciałem właśnie powiedzieć, czy to, bo mówiliście o teorii Ziemkiewicza, tak? Tak. Czy, to jest... Czy testują nas? Czy to jest burdel, czy chaos, czy jakiś... Planowe spisek? Działanie. No, ja jednak zauważam, tak jak Ziemkiewicz, że na Kaczyńskiego dużo więcej było krytyki takiej agresywnej i to była wszędzie taka krytyka. A na Komorowskiego, no jest w paru miejscach w internecie, ale na pewno nie tak mocno, jak była na Kaczora. No i jak widzisz, z czego to wynika? Może Kaczyński był bardziej antypatyczną personą niż Komorowski? Znaczy... Ja nie wiem, czy to dokładnie... Zresztą ciężko się wypowiadać, ale ja zauważam jednak tą asymetrię. O, już. No, może jeden ma zły PR, drugi dobry. Tym bardziej, że wiesz, że wtedy rządziła jego partia. Partia sobie stworzyła swoją bojówkę, swoje ABW, tak? I zatrzymywało to CBA, tak? Przeciwników politycznych. No... Znaczy, okej, dobra. Nie mam teraz jakoś na długie polemiki ani ten, ani ten, ani siły, ani ochoty. Wydaje mi się, że jednak, znaczy, przyjmuję, że zarządów PiS-u też takie działania miały miejsce, ale wydaje mi się, że były mniej intensywne w porównaniu do krytyki w mediach. Okej. I przyjmujemy to. Dzięki ci wielkie, Obława. Obława mówił, jak było dzisiaj na manifestacji antypodatkowej między innymi, która była dzisiaj w Warszawie również między innymi, bo była też w paru innych miejscach, miastach. No. Martin? Ja widzę taki bardzo ciekawy plakat na naszym czacie. Tak, ja też nie wiedziałem, że jest jakiś plakat ze znaczkiem kontestacji na dole, a na górze jest wolny browar. To bardzo mi się podoba skojarzenie jednego z drugim. Bardzo dobry. Początek wolny dowa, a potem każdy przelatuje na sam dół. Kontestacja. Świetnie. Naprawdę. Rewelacja. Jak dla mnie super. Wyślijcie nam to na maila, bo ja może powinienem o tym wiedzieć, ale o tym nie wiedziałem, ale to naprawdę fajnie wygląda. Wiesz, że za krzyczenie tych haseł również parę dni temu zatrzymywano i wlepiano mandaty. Tak jest. Nawet gdzieś znalazłem na stronie niezależna.pl, to tak, że się nie za bardzo lubię tą stronę, bo ma podtytuł My informujemy, oni kłamią. Tak już widać taki, ten obiektywizm, taki user podejście. Friendly, taki. Czytelnik friendly. Znaczy, to widać od razu, że jest, która gazeta jest prawicowa, bo im więcej prawicowości, tym więcej agresji zawsze jest. Tak. I odwrotnie chyba też. Jak jest bardziej lewicowa, to im więcej lewicy, tym bardziej mdły jest człowiek, taki do pożygania, a im bardziej prawica, tym bardziej agresywny i taki, że boisz się po prostu, bo ci może dać w mordę za byle, co? No i więc co oni są, my informujemy, oni kłamią, to się wpisuje tu w ten... Mhm. Chyba. I co tam zobaczyłeś? No zobaczyłem właśnie zatrzymani za transparent byli. Bartosz Michalczyk i Filip Nowak byli z Opola. Bo to mieli jakiś plakat właśnie, prawda, w czasie wizyty prezydenta i ich już tam namierzali i wzięli, zamknęli na chwilę, a potem ją ich wypuścili za godzinę czy dwa, bo prokurator nie dopatrzył się w ich czynie znamion naruszenia prawa, więc ich wypuścili, ale jakoś nie przeszkadzało im to zamknąć ich najpierw. Co dziwne, nie, że się nie dopatrzyli, bo jakoś nie mam wysokiego mniemania o prokuratorach, bo to są raczej takie mędy prawnicze w większości. No właśnie, ja nie wiem, no czego to zależy, że raz się dopatrzają tego, czego nie ma, a raz się nie dopatrzają, jak coś jest, a czasami w ogóle, a czasami dobrze akurat trafią, ale nie wiem, w ogóle, ja już nie rozumiem do końca, co od czego zależy. To jest chyba jedna z najgorszych rzeczy w tych wszystkich sytuacjach aresztowania, to zamykania stron, bo tu jest za duża losowość. To by wspierało teorię burdelowości. Burdelu, tak, tak. Teoria burdelu. To jest... Burdelologia taka bardziej. Mhm. Dobra, to odbierzmy jeszcze jeden telefon. Witaj, słuchaczu, jak ci na imię? Cześć, no to ja dzwonię z Ciasnego Miasta. Cześć ty, z Ciasnego Miasta. Black Emperor. Chciałem wam powiedzieć, o co chodzi w akcji Wolny Browar. Dawaj. No więc chodzi o to, żeby po prostu nie karać ludzi, którzy chcą sobie kulturalnie wypić piwo pod chmurką. No brawo, to słyszałem. No i to macie, że myśleliśmy tak na juvenalia i powiem wam, że jest bardzo duże zainteresowanie studentów. No i się nie dziwię. Także rozdajemy takie uloteczki i to. No i proszę was, żebyście weszli też na Facebooka i nam kliknęli tam, polecili znajomym. Będziemy rozkręcać jakieś, może ludzie zaczną wrzucać mandaty, opowiadać, jak to ich złapali i myślę, że taka fajna akcja wyjdzie z tego. No, to wyślij mi to wszystko na maila, to umieszczę dzisiaj na stronie albo jutro najpóźniej. Fajnie. A co do tej akcji, no to powiem wam, że najbardziej to mnie wkurzyło po prostu skala tego, jakie to jest marnotrawstwo. Może, kurde, tam jeszcze helikopterem powinni wpaść do tego chłopaka, bo to było niezbędne po prostu, żeby zabezpieczyć jego komputer, nie? No nie, to zauważ, że on tam mówił o ilu? O dwóch czy trzech informatykach, tak? Którzy potrzebowali wyjąć twardy dysk. No tak. Ale po co im, czekajcie, ja nie rozumiem. Po co im jest jego komputer, skoro on jest... czyli przewinieniem jest tu publikacja czegoś, co jest dostępne, właśnie opublikowane. Albo inaczej mówiąc, jeżeli ktoś jest jakiś spór prawny o opublikowanie gazety, to nikt nie przychodzi do drukarza i zabiera mu drukarnię, ale coś takiego. Nie chodzi o tą gazetę, co już jest w świecie poszła, więc co ma do tego jego komputer w ogóle? No. Gdzie tu sens jest? Nie wiem, może śledzić, wiesz, że on wysyłał coś w tym stylu, żeby się potem nie zapadł. Przecież on się sam przyznaje, że wysyłał. Przecież jak go znaleźli, to wiedzą, że wysyłał już. No ale wiecie, no i potem się dziwimy, skąd takie wysokie podatki. No ale jak trzeba wysłać za każdym razem 10 facetów w kominiarkach z bronią i z wszystkim, żeby jednego chłopaka znaleźć, no to nie dziwmy się. Ilu potrzeba funkcjonariuszy ABW do zatrzymania studenta, tak, tak. Ilu do wykręcenia żarówki? Ilu informatyków państwowych potrzeba do wyciągnięcia twardego dysku? Trzech. Dobry kawał, tak. Dobry. Serio. Dobra, no to nic. To no. Dołączcie się do akcji Wolny Browar. Dołączymy się. Wyślij nam pewnie, to, dołączymy się pewną, bo to jest jakżeż, to jest bliskie naszym duszom. Dzięki ci wielkie, to był Black Emperor z samego królewskiego Krakowa, gdzie są bardzo wąskie uliczki i gdzie rządzi pan Majchrowski. Też bardzo wąski. Też bardzo wąski. W wielu aspektach. Prawda? Gdzie można dojechać wszędzie pod warunkiem, że jest to jego szkoła. Dobrze. Albo rowerem się. albo rowerem. To przeciskając między taksówkami, bo nie ma dróg dla rowerów, które obiecano już. Bo, chyba trzech ostatnich prezydentów obiecywało za każdym razem. Bo jak idziesz samochodem, to masz same bus pasy niestety i wszystkie jadą do szkoły pana prezydenta. Dobrze, to niech się wypowie prokurator. Prokuratory również nie dla nas. W dniu 18 lutego 2011 roku tutejsza prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie publicznego znieważenia prezydenta RP poprzez sporządzenie strony... Kiedy? Kiedy? Jeszcze raz. Przez sporządzenie strony internetowej www.antykomor.pl. I dotychczas zgromadzono materiał dowodowy, który ma na celu uprawdopodobnienie, wykazanie, czy doszło do popełnienia przedmiotowego przestępstwa. W tym między innymi... Jak oni to badają? To mnie zawsze zastanawiało. Jak oni to mówią takim językiem, że aż nisko się pożegać po prostu. Nie można już po ludzku powiedzieć, nie? Upodmiotowienie zarzutu. Upodmiotowienie, tak. Zgroza po prostu. Nie? Wykonany zabieg egzekucji na panu. Jak automat, nie? To pani Katarzyna Tomczyk mówi, prokurator prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. No posłuchajmy jej dalej, bo pięknie mówi. I wydano postanowienia o przeszukaniu i zatrzymaniu rzeczy. Zostało dokonane takie przeszukanie i zatrzymanie rzeczy. U pana Roberta zatrzymano tutaj sprzęt komputerowy. Dalsze będą wykonywane czynności mające na celu ustalenie, czy na dowodowym komputerze znajdują się te treści, które uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, o które się toczy przedmiotowe postępowanie. Aha, czyli jeżeli masz coś publikować, to nie zachowuj tego na komputerze i wtedy będzie wszystko okej. Tak? To fajnie, to ja nie mam, no to tak. Wszystko jest u nas na serwerach w razie czego. Tak, to nawet nie mamy tyle dysku. No. A serwery są w Stanach. Zapraszamy państwa, panów z ABW, żeby włamać się na serwery takie gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, tak samo jak próbowali u tego pana tutaj post. Zobaczymy, jak się to skończy wtedy dla nich. Wreszcie was, gmioty polskie, was rozpoznają na kilometr. I słuchać dalej, czy przylać? Przylać. Ja nie pojmuję tego wciąż do dzisiaj. I co ciekawe, czytam z kolei informację, która kiedy jest z lutego, czyli sprzed paru miesięcy, że z inicjatywy posłów PiSu, czyli tego, który zwykle się odcina od tych działań, które są w ekipie rządzącej, powstał zespół, uwaga, cytuję, zespół do spraw promocji wolności przekazu i poszanowania zasady dialogu społecznego w komunikacji. Jeżeli jest coś w nazwie wolności, to znaczy, że będzie to cenzura. Powtórzę. Jest to zespół do spraw promocji wolności przekazu i poszanowania zasady dialogu społecznego w komunikacji. I jego zadaniem będzie monitorowanie polskiej sieci. No mówiłem, no. To łatwo. Jak mówili posłowie PiS, mają konkretne przykłady całych stron internetowych lub forów, które kipią nienawiścią, obrażając konkretne osoby, w tym te, które nie pełnią form funkcji publicznych. Tak, mówił pan Andrzej. Rozwiązaniem jest oczywiście powołanie zespołu do spraw promocji wolności przekazu, podkreślam, promocji wolności przekazu i poszanowania zasad dialogu społecznego w komunikacji. Tak, jeżeli słyszycie teraz promocja wolności w wykonaniu jakiegoś urzędnika państwowego, to znaczy, że chodzi to o zamykanie stron, gazet, zamykanie ust i w ogóle zamykanie wszystkiego. Posłowie twierdzą, że zadaniem zespołu będzie obrona przed, cytuję, słowną agresją zarówno polityków, jak i przedsiębiorców, a także przedstawicieli innych zawodów, na przykład lekarzy. Czyli w skrócie promocja wolności. Promocja wolności, czyli zakaz krytykowania kogokolwiek. To jest wolność według Platformy, według, przepraszam, Prawa i Sprawiedliwości. Czyli wolność polega na tym, że można chwalić dowolną. Dowolną, absolutnie, zupełnie formie, każdego można chwalić. Możesz chwalić tego albo tamtego. Więc, może ci się podobać wszystko w Polsce. Więc masz możliwość wyboru, kogo możesz pochwalić. I jest to absolutnie opozycyjna partia, która ma zupełnie inne poglądy niż ta, która w tej chwili rządzi. Tak. I zobaczmy, co na ten temat powie, kto powie. Skała. Cześć, Skała. Jeszcze przez przypadek dodzwoniłem w końcu. A tam przypadek, to było wszystko zaplanowane wszystko. My tu nie mamy burdelu, my tu mamy wszystko. My tu mamy spisek. To wszyscy agenci, tak? W takim razie. No, za co nam płacą. No, wiecie, ja dzisiaj byłem na takiej pikiecie antypodatkowej w Poznaniu. O, i no. Tu muszę zawieźć Martina, bo byłem w garniturze. Przepraszam, Martin. Oh my goodness. W krawacie też? Nie, ja po prostu lubię, garnitur się lepiej czuję w garniturze. A, to co innego. De gustibus non est disputandum. Jedni lubią uprawiać seks z mężczyznami. Jak lubię garnitur, Martin, to mogę go zakładać? Czy oczywiście, że nawet powinieneś. Jakbyś go nie lubił, to nie powinieneś. Aha, no to ja po prostu lubię garnitur, dlatego założyłem. Powiem szczerze, że tam, nie było jakoś strasznie dużo ludzi, ale było całkiem sympatycznie. Mhm. Ludzie całkiem pozytywnie odbierali nawet nazwę Kongres Nowej Prawicy. Do momentu, aż przez pewnym momencie padło hasło Janusz Korwin-Mikke, w tym momencie ludzie zrobili krok wstecz, jak usłyszeli te trzy słowa. Ale potem, jak znowu nie padało długo Janusz Korwin-Mikke, to ludzie znowu zaczynali słuchać z zaciekawieniem i całkiem pozytywnie podchodzili. A to nie kojarzą tego jednego z drugim, to dobrze, nie? Tak, dobrze. W ogóle my doszliśmy tutaj do wniosku takiego, że będziemy promowali Kongres Nowej Prawicy w Poznaniu, ale nie będziemy promowali Janusza Korwina-Mikke. I to chyba wychodzi tak na dobre, bo Kongres Nowej Prawicy ma, tu was zdziwię, mimo tego, że tak negatywnie podchodzili do tej nazwy, ma pozytywny wydźwięk, a Janusz Korwin-Mikke nie. No, to dobrze, wiesz, zawsze można się mylić. Wiesz, ile... Ale nie, naprawdę, ludzie się zatrzymywali i słuchali tak z zaciekawieniem. No to dobrze, wiesz, nie mówimy, że jesteśmy bezbłędni zawsze. Wiesz. Na bezrybiu i rak ryba. A co powiesz o tym? Co powiesz o kolejnej próbie cenzury w tym miesiącu? O kolejnej? A była jest próba, bo tej strony nie ma, Hugo, to jest udana cenzura. Tak. Chodzi o antykomor, coś tam? No wiesz co, antykomor, chodzi o zatrzymywanie kibiców, którzy dają złe napisy. Słuchajcie, jak teraz na przykład bym powiedział, że Komorowski jest głupi, to zamknę kontestację, czy nie? Nie wiem, sprawdź, to powiedz. Właśnie czekamy. No, to właśnie już powiedział, tak? No to teraz sprawdzimy, będzie taki studium przypadku. Tak, no to już zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Mhm. No, ale później sobie po pikiecie gdzieś poszliśmy, pogadaliśmy i powiem szczerze, że nastroje, mimo tego, że nie są może jakieś hura optymistyczne, to nie są też takie złe. Ludzie mają jednak chęć do pracy i w ogóle niekoniecznie członkowie naszej szanownej kanapy, ale również sympatycy. Więc jest całkiem sympatycznie, powiem szczerze. A ty jesteś w Poznaniu. A ty jesteś za przeproszeniem członkiem? Nie jestem członkiem kanapy, ale czasem sobie siądę na kanapie, że tak powiem. A, i poujeżdżasz trochę, żeby cię trochę tam... Okay. Znaczy, no na kanapie się raczej spoczywa. Ale jako sympatyk to czasem lubię sobie po prostu usiąść i tyle. No i słusznie. Ale powiem wam szczerze, że w Poznaniu są dużo fajnych ludzi, powiązanych po prostu z takim wolnościowym środowiskiem, z różnych stowarzyszeń, czy to partii, czy tak dalej. Jest naprawdę bardzo sympatyczna atmosfera, taka, o jakiej Martin często wspomina, że tak, mamy fajne poglądy, to mamy być fajni, no to tak w Poznaniu właśnie jest. No Martin, wreszcie. Kiedyś do nas to zobaczysz. Alleluja. Bardzo chętnie. No, ja też może za jakiś czas będę pojeżdżać trochę po Polsce, jak Bóg da. Tak, jeżeli tu jest tak zwana prawica, czy tam wolnościowcy, czy zwał jak zwał, no nieważne, to tu jest naprawdę sympatyczne. Zapraszam. No to pięknie. No, jest coś, powie w świeżości w takim razie. Zapraszamy do Poznania. Jeżeli się tam wybieracie, to napiszcie na Poznań. poznań@kontestacja.com, to tam do. Tak, dzisiaj nawet tam rozmawialiśmy, czy byśmy właśnie w jakimś sierpniu czy wrześniu nie zorganizowali tu jakiegoś takiego bardziej festynu wolnościowego, czy czegoś takiego, wiecie, coś takiego, nie że protestujemy, tylko że coś robimy pozytywnego, fajnego. No pewnie. Żeby się zabawić, trochę wolność pozbyć. Z browarami, to świetne hasło jest. Tak, właśnie o coś takiego chodzi. Kiełbaski, browar i tak dalej. No, w każdym razie, żeby było miło, sympatycznie i przyjemnie. O, przyjemność ponad wszystko. No, nowe hasło kontestacji. Dzięki ci, wielkie skała. To tak właśnie... zamiast wolne konopie, wolne browary. To lepsze jest. Nie? Pewnie, że tak. No i jeżeli się to uda z tymi browarami, że można... Czekaj, nie chcę... Co ja mam tu zrobić? Krawiec pośpiewa. Dżingiel bez pomysłu. Słuchacie koczowiska? Tak! Słuchacie kontestacji? Tak! Słuchacie kontestacji? To nie był krawiec, to był Grzegorz. A, to ten, tak. To przepraszam. Słuchajcie właśnie kontestacji, czyli radia, które jest radiem, jakby nie powiedzieć, niecenzurowanym. radiem, który nadaje w internecie tylko i wyłącznie z różnych krajów jednocześnie, zależy w jaki sposób słuchacie tego radia. Nadajemy na naszej stronie www.kontestacja.com, kontestacja.com, co ważne, com na końcu. I sobie rozmawiamy na różne rzeczy, na które no, w inne media, jak widać, nie rozmawiają. Albo rozmawiają w sposób no, taki dosyć mdły, bez wyrazu. Takie mam przynajmniej wrażenie. No, jeżeli macie inne, jeżeli jakoś tak sądzicie, że jest inaczej, no to nam to napiszcie w komentarzu do tej audycji, który się pojawia zawsze po tej audycji, kilka godzin później jest na naszej stronie i jest do skomentowania świeżo. Martin, bo zabrałem ci głos wcześniej. Ja się coś dzisiaj nie mogę wstrzelić w te przerwy takie. No to wiesz, musisz poćwiczyć. Ja chciałem powiedzieć, że jak wyjdą te wolne browary, uda się akcja, to już dojdziemy do wolności słowa panującej na Ukrainie. Bo tam już można, nie będziemy tak, za, pić. Tylko przed, tak. Bo tam można pić sobie na murkach i nikt się nie przyczepia o to. Kiedy tak będzie u nas? Nie wiem, no na razie lecimy w dół trochę. Becia jest z nami, Becia jest strasznie daleko od Martina. Becia, co nam powiesz? Ja chciałam powiedzieć a propos tego zamykania kontestacji za to, że ktoś tam coś powiedział na antenie. Więc ja mogę powiedzieć, że zamknąć to raczej nie zamykają, ale mogą was ukarać. I nie za to, że ktoś powiedział na waszej antenie coś, bo jak jest audycja na żywo, no to ciężko to wycinać, ale za to, że nie złagodziliście tematu. I teraz właśnie... A jakaś konkretna ale przepis kto może? Jakiś jest? Taki? A kto może? No jak ktoś do was doniesie, to prokuratura może się tym zająć, także... Powołując się na przepis? Powołując się na ten przepis, który jeszcze istnieje, mimo że chcą go zamknąć, to ten przepis jeszcze istnieje właśnie, że tam prezydenta nie można obrażać. I tutaj właśnie chciałam zwrócić uwagę, znaczy powiedzieć, żebyście zwracali uwagę, jak robią w radiach. Jak ktoś zadzwoni do radia i powie coś, co nie jest zgodne z jakąś tam... nie wiem, jakieś przekleństwo albo jakieś coś tam obrażenie jakiejś nacji albo coś, to wtedy od razu ten, który prowadzi tą audycję, mówi, oj, tutaj już nie bądźmy tacy, coś tam lewy bla i zaczyna tak gadać, ponieważ jeśli by tego nie zrobił, to jego stacja będzie płaciła za to. I on nie może do tego dopuścić. No tak, tak jak płaciła stacja Kuby Wojewódzkiego po 300 baniek. Tak, ale Kuba jest wyjątkiem, no. Kuba na przykład nie przeprosi No nikogo, właśnie nie jest tak? wyjątkiem, no to właśnie płaci pieniądze za to. Znaczy on nie, jego stacja płaci, ale jego stacji opłaca się zapłacić za Kubę takie grzywny. No ja nie wiem, bo już nie jest dziennikarzem tej stacji, to ja nie wiem, czy się tak opłaca. Opłaca się, opłaca. Kuba to jest Kuba. Rzekła specjalistka do spraw mediów Becia. No, coś jeszcze? To cześć, aha, to nie. Tyle. To pa. To była Becia, czyli nasz nadający, prowadząca audycję Prawniczek, która prowadzi to w czwartek o 20, tak? Tak, tak. Przed 20 w czwartek, tak. Ja tylko przypomnę tutaj, że nie ma się co akurat przejmować Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, bo kontestacja nie nadaje z Polski. To nie jest polska stacja. Formalnie rzecz biorąc, więc niestety nie podlegamy. Bardzo nam przykro Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Aczkolwiek Krajowa Rada bardzo by chciała, żeby jej podlegały właściwie wszystkie media, które ona wskaże, że jej podlegają. Tak, nawet na przykład BBC. No, jeżeli my podlegamy, to BBC też, więc pewnie, jeżeli się Krajowa Rada Radiofonii zwróci, prawda, do na przykład BBC, że puszcza Monty Pythona, w którym się jakieś odniesienia do Polski są, to BBC powinna zapłacić wtedy i to my też wtedy możemy, ale nie sądzę, żeby do tego doszło. Jakoś mam takie przeczucie. Jak wiemy, w drugiej próbie wielkiej cenzury w Polsce, wprowadzonej przez pana Donalda Tuska, to on chciał zrobić coś takiego, żeby wszystkie media, które on wskaże, czyli właśnie, które jego urząd wskaże, musiały się rejestrować. Wszystkie te, które wystawiają jakiekolwiek audiowizualne pliki w internecie, żeby się takie osoby musiały zarejestrować. I to była przesada już. I to była jedna z wielu przesad. To też jest przesada. Znaczy, każda następna jest grubsza, a mi się wydaje, że już właśnie tak grube aż nie będą, bo już są przesady. To, że wparowują do komuś i za jakąś głupkowatą stronę satyryczną, to już jest przesada gruba. Nie wiem, jaka może być następna przesada, tylko i zastrzelą? No nie, poczekamy tydzień i się przekonamy. Bo tu już jest zagęszczenie, już jest takie. Kuba, że... następni to już my jesteśmy chyba. Nie, kogo jeszcze mogą zamknąć, nie wiem. witrynę o Kubusiu Puchatku, bo tam jest jakiś, nie wiem, miś się za bardzo wygląda jak Komorowski, czy co? Za duży nos, na przykład. Może. To już podpada pod ustawę. Przypomnijmy, że w Polsce rzeczywiście istnieje ustawa, która... Ona jest bardzo pojemną ustawą, wbrew pozorom, ponieważ w Polsce obowiązuje prawo, które zakazuje obrażania i lżenia organów państwa, wszelkich, jakichkolwiek. Czyli jeżeli na przykład jest to policjant, albo jeżeli jest to nauczyciel od jakiegoś czasu, albo inni funkcjonariusze publiczni, to jeżeli powiesz, że na przykład, oczywiście zupełnie hipotetycznie mówiąc, że policjant to pedał, no to wtedy już powinieneś zostać według tej ustawy skazany na 2 lata więzienia, bo tak ona mówi, że obraziłeś pana policjanta, albo że twój nauczyciel to głupi fiut. O, i to już następne 2 lata. To się nie kumuluje, więc masz tylko 2 lata w sumie, więc potem już możesz mówić dowolną ilość razy, ale wyjątkiem jest tutaj prezydent państwa, gdzie on został uhonorowany tym, że za obrażanie głowy państwa, tak zwanej głowy państwa, nie wiem, co to w ogóle za to jeszcze chyba z czasów monarchii, nie? Głowa państwa? Tak, tak. Głowa? No to za obrażenie głowy państwa zasługujesz na 3 lata więzienia. Tak jest. No. Więc właśnie to, co zrobił ten człowiek, powinien natychmiast zostać skazany na 3 lata więzienia, jeżeli by traktować państwo literalnie, czyli poważnie. W Polsce nie traktuje się prawa poważnie, co jest ma dobre skutki. Ma dobre skutki, bo jeżeli zaczynamy za dużo mówić o czymś, bo coś jest zbyt głupie, no to wtedy się wszystko próbuje tam jakoś poddywać. To ma fatalne skutki tak naprawdę. Z jednej strony no dobre są tylko takie, że da się w ogóle jakoś egzystować jeszcze, a minus jest taki, że no nie obowiązuje praktycznie prawo. Ono jest jakieś, nie wiem, no to robi same problemy. Nie da się niczego zbudować z myślą o przyszłości, nie wiadomo czego się spodziewać. Tak, bo wszystko jest umowne tak naprawdę i o wszystkim decyduje tylko to, jak bardzo się nagłośni daną sprawę. Na przykład. Tak. Nie ma prawa, tylko jest prawo mediów. Hocker jest z nami na antenie. Cześć. Cześć, ja usłyszałem, jak Martin mówi, że nadajecie z Wielkiej Brytanii, tak? Tak. Teoretycznie. No, zależy, to skoro jest zależy, jak patrzysz. Baronem Silandii. Jest. To można by było przenieść serwery na jego ziemię, na Silandii posiadaną. O! I stamtąd nadawać poza terytorium Wielkiej Brytanii, to chyba cały czas jest. No to zależy według którego prawa też. Bo Wielka Brytania właściwie, Silandia jest formalnie w granicach Wielkiej Brytanii, ale nikt nie chce się tam wypuszczać, bo po co robić sobie właśnie wokół pióra. Właśnie nie wiadomo, czy jest normalnie, bo ta decyzja mogła być już nielegalna. No oczywiście, to zależy, kto na to, wiesz, kto to decyduje. Aktem wojny. To jest tak, jakbym ja powiedział, że wiesz, na terytorium mojego państwa jest Meksyk. No ja tak powiem i co z tego? No jest. Dobra, nie wnikajmy w prawo międzynarodowe. Hocker, odnośnie tematu, tak. Odnośnie tematu, no dobra, no to o tym antykomorze. No to gościu robił ciężką robotę, żeby coś mówić na Komorowskiego, bo to jest postać tak mało barwna, że jakby go postawić przy takim zwykłym szarym polskim blokowisku, to by się stopił z tłem. To prawda. To dobrze to powiedziane jest. Tak, to jest ten format człowieka właśnie chyba. No myślicie Komorowski i co myślicie o nim? No co się o nim nic. Da pomyśleć? Właśnie nic i to jest nic. Koniec podsumowań. Strona antykomor.pl powinna być tak zrobiona, że jest taki wielki odtwarzacz, jak się wchodzi na stronę i cały czas się śmieje ktoś z głośnika i tyle. Nie, po prostu wiesz, wpisujesz antykomor, a tam ci wyskakuje about blank. I właśnie. Pusta, szara strona. a tam zero. I piosenka nic się nie dzieje. Jaki tu spokój. Cialalala. Ale no, wiesz, właśnie, za to, co teraz robimy, gość już padła. No, prawda, 3 lata, to razem jest 9, muszę ci powiedzieć. Po 3 na łebka. Po 3 na łebka. Wypijemy? Po 3 na łebka. Wasze zdrowie. Spotkamy się za 3 lata. Coś jeszcze, Hocker? Nie, chyba to nie mam pomysłu. To jest temat tak wałkowany, że już wszystko, co chciałem powiedzieć, dawno powiedziałem. No to prawda, postaramy być jakoś bardziej oryginalni z tym razem. Dzięki ci wielki Hocker. A ty nie. Może nie powinniśmy o tym gadać, bo że może to jest za śmieszne, żeby było szkodliwe. No może. Patrz, no, wchodzę sobie na stronę antykomor.pl, tam jest tylko taki tekst. I PS jest, i PPS jest. Jeszcze, że gość napisał, że w ciągu ostatnich 2 dni otrzymałem od was blisko 1000 maili. Więc ta sprawa strasznie poszła i wzbudza rzeczywiście kontrowersję, skoro tyle gość dostaje maili. Nie? Jest w tylu mediach już był, gościli go, żeby coś powiedział. No więc przy takim nagłośnieniu nie za bardzo jest możliwa cenzura, bo ludzie no, nienawidzą jak zarazy samego słowa cenzura jednak. Chyba przynajmniej ci w internecie. No, w internecie tak. To ludzie nie znoszą czegoś takiego. Chcą, żeby się odczepili wszyscy od internetu przynajmniej. Takie mam wrażenie. Mhm. No, więc może się nie ma co bać, ale z drugiej strony, no ja, jeżeli to się robi coraz bardziej realne, że któregoś poranka ktoś mnie obudzi zbyt wcześnie i przyjdą panowie w mundurach, no. I nie wiem, czy mi się podoba taka koncepcja, więc może płacić, jakby tak więcej sponsorów mogło trochę więcej dać, żebym ja mógł mieszkać tak częściej w Wielkiej Brytanii, a nie co jakiś czas tam wpadać, to ja nie będę się bał, że mi tam padnie ktoś. Muszę tam powiedzieć, że ja też to. No. Ja może... To ja pierwszy. To czekaj. To ja może puszczę coś odpowiedniejszego na chwilkę, bo to tak lepiej będzie brzmiało. Ja też bym chciał pojechać do Wielkiej Brytanii wreszcie. Także dzisiaj rozmawiamy o cenzurze w Polsce wracającej, czyli o tym, o zamknięciu bezpośrednio strony antykomor.pl, gdzie znajdowała się gra komputerowa, gdzie można było strzelać do Bronisława Komorowskiego, czyli coś, co na całym świecie normalniejszym od polskiego jest przyjęte jako wyraz wolności słowa, że możesz sobie stworzyć dowolną grę komputerową, gdzie możesz strzelać do kogokolwiek, czymkolwiek, kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób. Bo to gra. I nic ci za to nie grozi, bo to gra. Dokładnie, bo to gra. Tak samo możesz sobie nakręcić film, w którym będzie dowolna treść, gdzie będzie prezydent Stanów Zjednoczonych, nie wiem, uprawiał seks z asystentką. Nie, to akurat... To już jest, było. To było, to nie. To było naprawdę, nie. Czy jakieś inne absurdalne rzeczy, które się nie zdarzyły, na przykład. No, albo takie inne rzeczy, bo to jest kwestia konwencji. To jest kwestia właśnie wyrazu wolności słowa. To jest to, co tak naprawdę umożliwia ludziom funkcjonowanie. Ja nie wiem, jak to nazwać, ale wolność słowa to jest podstawa do czegokolwiek, do rozwoju przedsiębiorczości. To jest podstawa do swobody wyrażania się, do tworzenia nowych rzeczy. Jak nie ma wolności słowa, to nikt nie tworzy nowych rzeczy. No to ja nie wiem, co może być bardziej podstawowego niż wolność słowa, Martin. No, nie, to mi bardziej chodzi o to, co jakby wyglądała rzeczywistość, gdyby nie było możliwości masowego informowania ludzi o jakiejś swojej opinii, nie? No po prostu to jest taki totalitaryzm myśli. Dla mnie to jest najgorsze. Jedną z najgorszych rzeczy, jak dla mnie, komunizmu było właśnie to ograniczenie swobody wypowiedzi. Tam obowiązywała zawsze jedna wersja tylko i każdy odchył był tępiony, karany i tak dalej. I ludzie się dostosowywali do tego, no bo rządził strach. Ten strach to jest najgorszy efekt właśnie zamykania na przykład strony antykomor. Bo teraz ludzie się zwyczajnie boją. Ja nie wiem, czy już to mówiłem, ale jak kupowałem sobie rejestrator niedawno i gadałem z jednym studentem, co sobie na Allegro sprzedaje i on się boi cały czas, że urzędnicy, że coś tam, że mu wpadną i że mu zabiorą i że podatki i coś tam. No przecież się nie da egzystować i normalnie żyć, fajnie żyć, szczęśliwie żyć w rzeczywistości, gdzie się ciągle trzeba bać. Tym bardziej, że zwykle się nie ma pieniędzy, ponieważ podatki są tak cholernie absurdalnie wysokie, że mało ludzi potrafi mieć jakąś swobodę finansową, wolność finansową tego, żeby móc nagle na przykład wyjechać i olać jest zarówno pana Kaczyńskiego, jak i Tuska, jak i Komorowskiego, jak i całą resztę tych indywiduów, no, które tylko i wyłącznie mają jeden cel, żeby nam więcej ukraść i więcej zabronić. Kontrolować i władzę mieć, bo to fajnie mieć władzę, zwłaszcza jak się z miernotą. Ale mi bardziej nie chodzi o te pieniądze, chodzi o taką, o to, żeby się nie trzeba było bać, mówiąc to, co się myśli, no. Bo to naprawdę nie jest kwestia pieniędzy, tylko tego, czy się fajnie żyje w danej społeczności, czy w ogóle jest jakaś społeczność. Jeżeli człowiek nie może mówić swobodnie to, co myśli, to nie ma mowy o żadnym społeczeństwie, społeczności, kontaktach normalnych między ludźmi, mówieniu prawdy, dochodzenia do sensownych wniosków przez to, Tylko wszyscy wszystko udają, a potem jest efekt taki, że się most zawali, bo go zbudowali ludzie, którzy nie mogli do siebie mówić, co naprawdę myślą, tylko musimy, o to fantastyczny most będzie, zbudujmy tak, z papieru, tak, bo powiedział tak przewodniczący, to będzie stał ten most. I teraz radykalne słowo od Mariusza. Witam, ja chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jak ktoś, na przykład ja, miał w życiu poważne problemy, to on się nie przejmuje już później pierdołami. No i to jest pierwsza rzecz. A druga to już do miłościwie nam panującego. To chciałem powiedzieć głowie państwa, panu Bronisławowi Komorowskiemu, że ja pana pierdolę. Ja pana tak pierdolę, że nawet jakby 100 nażartych wiagro bobrów pana pierdoliło, to ja pana pierdolę bardziej. Dziękuję. Jeszcze bardziej. Dziękuję bardzo. To był głos społeczeństwa. Przynajmniej części. Przynajmniej jakiejś tam części społeczeństwa. Bo jest inna część społeczeństwa, która pana troszkę mniej, prawda? Nie jak 1000 bobrów, tylko jak 5 powiedzmy. Albo 3. 3. Przeważnie. Balet mówił, że Mariusz obraził niestety. Nie bądź obraził, to był osobiste wyrażenie stosunków swojego. 100 bobrów obraził. Także słuchajcie, kontestacji dzisiaj już będziemy powoli kończyć, 22.02. I jeszcze ostatni telefon odbierzemy, jeżeli jesteście, czujecie takie pragnienie, żeby się tutaj podzielić swoim wolnym słowem. No na temat. By im bardziej merytorycznie, tym lepiej. Najlepiej. To żeśmy załagodzili, Spartakus powiedział. No. Dobrze. Sikorski już ten przerobiony, Kaczyński przerobiony, już wszystkie informacje przerobione na dzisiaj. To weźmy sobie Myszo Skoczkę, kobiecy głos dzisiaj, łagodzący. O, jak fajnie. Cześć. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Tak chciałam też, bo nie wspomnieliście o tym, dzisiaj słuchałam, prawda, w Tok FM i bardzo dużo było sugestii, nie tyle. Nikt nie mówił nic o cenzurze, ale mówili o tym, żeby znieść anonimowość w internecie. Chodzi o to, żeby po prostu każdy, logując się do internetu, musiał wpisać swoje imię i nazwisko. No tak, bo to jest pierwsze słowo. Bo wiem, że Martin. Tak, bo Martin najpierw... jest raczej przeciwnikiem gadania z anonimami. Mhm, ja nie chcę gadać z anonimami, najpierw... ale nie chcę zmuszać innych, żeby mu robili tak jak ja też, nie? To jest wybór. No, ponieważ wiesz, no, władza, która chce najpierw ocenzurować sieć, najpierw musi wiedzieć, kogo ocenzurować, kogo zamknąć, bo to nie jest takie proste, takie hop-siup, żeby, wiesz, kogoś namierzyć. To nie jest takie trudne też, ale to też nie jest takie proste, więc ona najpierw chciałaby sobie ułatwić dotarcie. Proszę? Mnie bardzo zadziwiło, że ani nie padło tam zupełnie słowo cenzura, tylko właśnie walczymy z chamstwem, walczymy z tym, żeby człowiek wchodząc do internetu nie czuł się zagrożony. Tu chodzi, prawda, o bezpieczeństwo. Tu chodzi po prostu o to, żeby wszyscy byli mili. Tu nie chodzi o cenzurę. Czy tego nie rozumiecie? Przypomnę, że zespół pana Kaczyńskiego miał się nazywać Zespół do spraw promocji wolności przekazu i poszanowania zasady dialogu społecznego w komunikacji. No. Chodzi o poszanowanie dialogu, prawda? A nie I przypomnijmy, Ministerstwo Prawdy też było. No, tak. Było. Było. No, że mnie to też dziwiło, nie? No, Tok FM czy jakiekolwiek inne medium, nieważne prawica, lewica, ale to są media. No, wolność słowa jest dla nich racją istnienia. No, bez tego nie będzie żadnych mediów, tylko będą jakieś, co to będzie, agencje rządowe czy coś innego. Urząd do spraw faktów wieczornych o 19:00. No więc to, że nie mówią słowa cenzura, nie widzą w ogóle zagrożenia, to mi się w głowie nie mieści w ogóle. No nie wiem, ktoś ich przekonał chyba, że to rzeczywiście to o bezpieczeństwo chodzi tutaj. To nie jest cenzura, to tylko bezpieczeństwo. No, w ogóle nie odczuwają jakby potrzeby informowania o czymś, co jest ważne, istotne, prawdziwe. Tylko, nie wiem, mówię o tym samym w kółko, co jest niegroźne. Dzięki ci wielkie, Myszo Skoczka to jest. To jeszcze odbierzmy telefon, bo jeszcze się teraz namnożyło tych telefonów w ostatniej chwili. To telefon, taki telefoniczny telefon. Jak ci na imię, słuchaczu? Witam. Cześć. Halo? Tak, jesteś na antenie z nami w kontestacji. Dawaj. Jestem na antenie. Chciałbym poinformować, że wysłałem wam czata z informacją o kolejnej naszej akcji, bo dzisiaj byliśmy razem w Warszawie pod Ministerstwem Finansów. No. I gdybyście mogli poinformować o naszej kolejnej akcji, byłbym wdzięczny. W środę przed sądem w Warszawie, pikieta, zapraszamy wszystkich chętnych wolnościowców. Dawaj. O której gdzie? 11.15 Warszawa, ulica Marszałkowska 82. A przeciwko czemu będziecie pikietować? Przeciwko bezsensownym zarzutom o spalenie flagi unijnej i ciągnięciu się sprawy już 2 lata. Bardzo dobrze. To kolejna sprawa, w sumie też możemy tutaj o niej wspomnieć. Dzięki ci wielkie. No tak, rzeczywiście, bo to była taka sprawa, tak, że zdaje się goście z UPR-u wtedy jeszcze spalili, nie wiem, czy to jest Korwin osobiście, flagę unijną, dzień przed wejściem do Unii Europejskiej. Znaczy, znaczy tam akcesem osobistym. Pamiętasz, Martin? Pewnie, że pamiętam. Jeszcze chyba parę osób innych było, nie? I to jest też wyraz wolności słowa, ponieważ w no tak, innych to ta krajach, sama rzecz, dokładnie, no. Możesz spalić sobie dowolną flagę, nie wiem, Izraela, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Polski flagę. W Polsce gość został skazany na kilkaset milionów złotych kary, stacja, za to, że mówił o wtykaniu, zdaje się, flag polskich w kupy psie, tak? Pamiętasz? O, było o tych kupach. To też jest wszystko wolność słowa. Nawet jak wam się to nie podoba, to jest to wolność słowa, która nie istnieje w Polsce. Wimes jest z nami, cześć. Cześć. Zastanawiam się, jak się mówi o tym, że internet nie powinien być anonimowy. Czemu Polska jest na pierwszym miejscu wśród krajów Europy, które, jeżeli chodzi o ilość zapytań dostawców internetowych o dane osobowe tych użytkowników sieci? Aczkolwiek w paru krajach nie trzeba pytać, więc tam są statystyki trochę zaburzone. No w paru krajach są statystyki zaburzone, ale jesteśmy bardzo wysoko na świecie i na pewno na pierwszym miejscu w Europie. No na pewno w czołówce, tak. No. No, o, właśnie się na czacie pojawiło palenie flagi. Jeżeli nie byliście na naszym czacie, dzięki ci wielkie, Wimes, to żałujcie. To dowód w sprawie. Black Emperor, właśnie dowód w sprawie. Palącą się flagę i patrzących się beznamiętnym wzrokiem i nie ratujących tej flagi. Absolutnie, nie rzucających się w ratunku. Powinni dać się poparzyć, żeby ratować. Stanisław Michalkiewicz i Janusz Korwin-Mikke. Bratniego narodu. Ja ostatnio się dowiedziałem, że w Polsce jeże są pod tak zwaną ochroną czynną. Poczytałem, co to jest ochrona czynna, więc jest to taka ochrona, która nakazuje ci pomóc jeżowi, jeżeli widzisz go w opałach. Bo jak nie pomożesz jeżowi, to wtedy możesz zostać również skazany na karę tam aresztu, więzienia, grzywny czy tam czegoś. Myślę, że to ta flaga unijna też powinna być ochroną czynną jakoś. Niech objęta. Flaga będzie nam jak jeż. Tak. Dobra, to o jeżu. Jak mój jeżu. Rozwiążmy, ponieważ pamiętam, rozwiążmy właśnie konkurs z początku audycji. Przypomnę, że ogłosiłem konkurs, bo policzyłem dzisiaj, ile razy Rafał Ziemkiewicz użył słowa Kaczyński w swoich ostatnich 20 tekstach. Martin, to możesz strzelać i ja ci powiem zaraz. No nie wiem, no chyba przecież nie każdy tekst o Kaczyńskim pisał, no to powiedzmy, na jeden artykuł by napisał o Kaczyńskim akurat ze 3 razy, a takich tekstów ze 3 może na 2, no może 5 na 20, no to 5 razy 3, no 15 szczelam. No więc w ostatnich 20 tekstach słowo Kaczyński w felietonach Rafała Ziemkiewicza padło 44 razy. A w ostatnich 30 tekstach słowo Kaczyński padło 57 razy. Czy to już jest obsesja, czy jeszcze nie? Ja można by policzyć, ile rok temu padło słowo Michnik w felietonach. Od obsesji do obsesji. Właśnie. Musi mieć, no, o kim pisać. A już nie przy Michniku, nie? Nie, to teraz, wiesz, teraz już jest inna fobia. No, co może niektórym się podoba, może niektórym nie, no mi tak średnio, bo nie ma o czym czytać, no bo ile można czytać to samo? To tak jakby takie déjà vu. No że obsesje są zwykle takie jak pierdzenie, że są przyjemne tylko dla tego, kto wykonuje to, a dla reszty nie. To osobliwe porównanie. Ale jakże prawdziwe. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. Who's up? ostatnio na forum przeczytałem, że jest wersja Donald Łobuzie. No tak, sadzimy ci coś chyba. Coś tam, no coś. Czekoladkę czy lizaka w buzie, jakoś tak. No, czy coś tam guście. Czy długopis? Czy banana? Banana chyba w buzie. Być może banana, ja nie wiem. Ale ogórka w buzie może. Co, może znajdziemy jakieś, nie wiem... Sadzimy ci ogórka w coś buzie. Coś z kontestatorami może, żeby się jakoś rymowało fajnie, to piszcie w komentarzach. Orzełka w buzie. Orzełka. Na stronie kontestacja.com. Być może to jest już ostatnia audycja, którą nadaliśmy. Jeżeli tak, to żegnamy się z wami. Było nam bardzo miło nadawać się z wami przez ostatnie 2 lata te audycje. Muszę przyznać, że jest to jedno z najoryginalniejszych doświadczeń w moim życiu i bardzo bym był wdzięczny, jeżeli byście przyszli w dniu, kiedy wyjdziemy z celi. Ja może zdążę zwrócić się o azyl polityczny gdzieś. To gdzie może, byś chciał? Ty, z azylem, czy z azylem politycznym dają jakieś, prawda, kasę trochę, czy nie? A nigdy się nie zwracałem, prawdę mówiąc, to nie wiem. Bo jak dają, to ja idę po azyl, a jak nie, to se sam zarobię. Chcesz być pijawką społeczną? Nie, właśnie. Tu ten. Ale ja chcę zrobić obciach temu zamordystycznemu rządowi, żeby to ten... No naprawdę, jak się jakiś dziennikarz zwraca o azyl polityczny, to już stawia ten rząd naprawdę na równi z PRL-em. I mam nadzieję, że wtedy to ludzie zobaczą i się obudzą trochę, że zwyczaje są te same, co za PRL-u dokładnie. Ale to wiesz, ludzi, którzy obalali tamten system, w skrócie, tak mówiąc trochę. Ale wiesz, wtedy się znajdzie jakaś dziewczyna, która powie, że ty ją tam kiedyś ten i wtedy już cię nic nie broni. No to ze mną to trudno może być. To parę dziewczyn by się znalazło. Tak? Nie? Widzisz? Ja wiem. Ale nie, że coś tego, bo to jest chyba łatwo do sprawdzenia, nie? Czy nie? Nie wiem, bo będziesz już za granicą, wtedy to nie będziesz mógł się bronić. A w Polsce mogę się bronić, tak? Tak ci zrobią. No to się komuch opamiętał i do opozycji przeszedł. Nie no, dobre było. Bardzo dobre, coraz lepsze. Ludzie życzą sobie 2 godziny. Bardzo. No a ja sobie życzę w Audi. A6. To ja czekam o 23:00, to tutaj tam. Ja bym mógł jeszcze troszeczkę pogadać, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o Unii Europejskiej. Podstawcie. No. O Unii Europejskiej bym powiedział to, że ja co tutaj... Co byś powiedział? Bo ja ogólnie to mam raczej negatywny stosunek do tego, tej całej koncepcji, ale w tym akurat wypadku Europa broni nas przed polskim rządem raczej, bo te takie zwyczaje, jak tutaj są w Polsce, one gdzieś w Europie są szokujące dosyć. Tam nikt nie wpada. Umowy takie, wiesz, o te sądy międzynarodowe, to tam się z Unią Europejską, to nie ma wiele wspólnego, to jest jak strefa Schengen, nie? No, ale nie o to mi tylko chodzi, o te prawne czy jakieś inne tam Schengen. Chodzi mi o to, że w Europie nie ma takich zwyczajów, żeby za nabijanie się, czy tam jakieś strony satyryczne, nasyłać tajne służby. Czy tam służby ochrony państwa w ogóle. Że to była ABW to jest. To jest zagrożenie państwa, że ktoś powie, że Komorowski ma długi nos i brzydki ryj, albo tak, cokolwiek tam innego? Bezpieczeństwo wewnętrzne jest zagrożone. Wewnętrzne, tak. Wewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne? No jaka to różnica? No, nie wiem. Też nie wiem. Nie wiem, ja nigdy w ogóle w budżetówce nawet nie pracowałem. To co ty mi... Dobra, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że tutaj ja jestem, bym powiedział, że Europo ratuj bardziej w tym wypadku. Ktokolwiek ratuje. Nie, żebym. Cieszę się, że jednak jest ta Unia Europejska w tym akurat jednym wypadku, bo mam nadzieję, że nie będzie możliwe pójście krok dalej albo robienie takich rzeczy jak antykomor na jakąś skalę większą. Bo po prostu Europa nie wytrzyma czegoś takiego, no bez jaj, że z Polski się robi Białoruś, to no jednak będą reagować. A ponieważ Polska będzie musiała żebrać o pieniądze, coraz częściej i coraz pilniej, to nie będzie sobie mogła pozwolić na robienie, odstawianie takich jaj jak ze stroną antykomor.pl. Już żebra od dawna, myślę, że no. Tragedią będzie to, że nie będzie miało od kogo żebrać już niedługo. A to będzie, myślę, dobry dzień, ale może nie odnośnie wolności słowa, ale odnośnie wolności w ogóle. To ja kiedyś to nagrałem, chyba nigdy nie puściłem. To ja mam kilka przykładów. Na przykład zdarzył się przypadek, już bardzo dawno temu, właśnie gdzieś w latach 60. w Ohio, jakiś rolnik postanowił na własnym polu na własne potrzeby zasadzić ziemniaki, nie otrzymawszy na to zgody federalnego, no, minister rolnictwa Centralny Departament Rolnictwa. Państwo się w ogóle dziwicie pewno, że w Ameryce trzeba mieć zgodę na zdanie kartofli na własnym polu. Trzeba mieć. Już od bardzo dawna. Otóż, od pół wieku. Otóż, na co Departament kazał te kartofle wykopać? Jak ten odmówił, to posłał spychacze, tak jak zrobiono to w stanie wojennym ze słynnym rolnikiem helskim, prawda, na Dolnym Śląsku. I na jego koszty te kartofle wykopano. A zaszedł wołał do sądu. No i sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który orzekł, że rzeczywiście Konstytucja amerykańska gwarantuje każdemu prawo sadzenia sobie na własnym polu, co chce, chyba napisali nieopatrznie ojcowie założyciele Konstytucji, chyba że rzecz dotyczy handlu międzystanowego. Otóż, ktoś posadził kartofle na własnym polu, to prawda, i na własne potrzeby, to prawda, ale gdyby nie posadził, to pewno by je kupił. Gdyby je kupił, to być może pochodziłyby z innego stanu. A więc dotyczy handlu międzystanowego i władza miała prawo zakazać mu posiadania kartofli na własnym polu. By się zdali sobie sprawę, jakim krajem są dzisiaj Stany Zjednoczone. Panie prezydencie, czy pan wspiera kontestację? Nie, bo my chcemy łączyć, a nie dzielić. Jakże pasuje ten dżingiel. Donald Tusk naszym przyjacielem jest. Jest godzina 22. A tego nie chcesz puścić 17. do końca? I ulubiony. No, może tam. No, ja bym puścił, nie? Nie? A zobaczymy jeszcze. Czy 22. Za dwa piwa to wtedy. 22.17. Czy mamy jeszcze jakieś tematy? Bo ja właściwie już bym skończył. Nie kończ jeszcze, Waś, bo odbierz telefony. To bardzo chętnie, a jakby ktoś zadzwonił. Więc nasz numer to 222-195-321, kontestacja.com na Skype'ie. Ostatni telefon odbieram i będziemy kończyć. Chyba że nikt nie zadzwoni wtedy. O, jeszcze czekaj, powiedz mi, czy ty się nie boisz faktycznie teraz po tym czymś, że cię odwiedzą tutaj, jako naczelnego kontestacji? No to, ale tak już miałem od czasów korespondenta. I odwiedzali? No nie odwiedzali, o dziwo. A ty w ogóle miałeś jakieś takie przejścia a propos takie typu cenzura? Że ktoś się doczepił do nie wiadomo czego? Nie, przyznam, że miałem dużo większe przejścia z panami, którzy wyznawali tę ideologię narodowo-nacjonalistyczną. Że oni mi często grozili. Jakieś no mi też, rzeczy. Cały czas mi grożą zresztą. I oni byli tacy bardzo nieprzyjemni. No dlatego ich generalnie nie lubię, bo ich się chyba nie da lubić na dłuższą metę, na krótką chyba też nie bardzo, więc... Ale z urzędami nie miałem większych problemów natury cenzuralnej. Miałem ekonomicznej oczywiście, ale to każdy miał. Ja swoją drogą się zastanawiam, co by się stało, gdyby faktycznie teraz na kontestację najazd ktoś zrobił, bo to daje takiego kopa promocyjnego, jak nic chyba innego. Po prostu byśmy byli wszędzie dosłownie i chyba kontestacja by od razu do mainstreamu wlazła nagle. No, jak chyba, żeby to jest jednak serwery trochę padły. Większe niż Antykomor, a Antykomor dostał takiego teraz kopa większego. Ja nie wiem, ale to wiesz, każdy zapomni o tym za 3 dni, bo to tak to wygląda, nie, w Polsce. No, ale o kontestacji właśnie nie zapomni, bo to jest radio, które nadaje codziennie o 21 na żywo, cały czas i nawet jak nas zamkną, to dalej będzie nadawać, bo serwerów nie zamkną. No, ale nie tylko o 21, nie, o innych godzinach też, właśnie całą dobę zlecam audycję. Tak. Świeże powtórki, coraz więcej świeżych audycji leży. Leży. Tak, o 21 leci. No, albo o 20 czas. Także, no dobra, nikt nie dzwoni, to kończymy, co tam będzie. Nie, ten... dziwni są ludzie, bo chcemy posłuchać drugą godzinę, dobra, teraz nie ma co przesadzać, niech pozostanie pewien niedosyt. Ja chciałbym tylko powiedzieć jeszcze, że co ciekawe, 1 czerwca będzie w Centrum Nauki Kopernik, tak jest wielką pompą otwierane centrum w Warszawie, Forum Młodych Przedsiębiorców. Powtórzę jeszcze raz, Martin, bo może nie usłyszałeś. Forum Młodych Przedsiębiorców. I Forum Młodych Przedsiębiorców otworzą przemówienia Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Balcerowicza. Aha, jeden z nich to młody, a drugi przedsiębiorca. A potem będzie nasz nadający. Ja bym to nazwał Forum Starych Pijaków, to by bardziej pasowało. Nie, Martin, bo kolejne dwa lata, to nie. Nie. Były prezenty, ja nie wiem. Anonimowych alkoholików. Słuchaj, ja nie kolekcjonuję pieniędzy, ja żyję. Zarabiam dużo i wydaję dużo. Powinien powiedzieć o obiekt twoich właśnie obelg tutaj. No, ale poza tymi dwoma osobami, jeszcze paroma innymi, będzie również Kamil Cebulski, czyli osoba, która jest tutaj naszym nadającym i bardzo... Jedyny, który pasuje do opisu. Jest zarówno młody, jak i jest przedsiębiorcą. Tak. I będzie jako trzeci przemawiał. I tam będzie dyskusja, będzie wszystko fajnie, także jeżeli chcecie się tam zalogować, to wejdźcie na stronę kontestacja.com, tam są linki niezbędne. Zalogujcie się tam, zarejestrujcie i idźcie na to spotkanie, będziecie wspierać naszego Kamila i być może inne osoby, które tam będą normalne, chociaż nie wiem, czy ktoś inny będzie. Bartoszewskiego powinni zaprosić jeszcze. Michnika. Nie, ale to przedsiębiorca, nie. Może jakiegoś księdza. Tataszak nie pasuje. Dobra, ostatni telefon dzisiaj, Godfather, cześć. O, cześć. Dzień dobry, co nam ja powiem? Może tutaj dzwonię z taką wypowiedzią, nie na koniec audycji, jeśli to oczywiście koniec, no. To ja po prostu chciałem tylko powiedzieć, że właściwie wyznaję to, co Mariusz, podłączam się pod jego słowami, ale uważam, że wszelkie na przykład takie rzeczy jak karanie za obrazę kogoś to jest jedno wielkie gówno prawne i tyle mam na ten temat do powiedzenia. O ile rozumiem karanie za zniesławienie, kiedy ktoś faktycznie może, wiesz, powiedzieć coś, że zrobiłem coś na przykład, czego nie zrobiłem, oskarżyć mnie fałszywie, o tyle nie rozumiem karania za jakąkolwiek obrazę. No to może przypomnijmy, że to zostało z czasów PRL-u, kiedy celem tej ustawy było to, żeby można było każdego wsadzić, kiedy jakaś potrzeba była, żeby go wsadzić. A właściwie dzwonię tylko po to, bo mówicie, że nikt nie dzwoni, a może jak zadzwoni, może będzie druga godzina? Nie, nic z tych rzeczy. A wiesz, są też inne obowiązki. Dzięki wielkie, Godfather to był wyznawca kałologii mówionej. U nas w kontestacji. No, okay, muszę to, jeszcze... to bojowe skrzydło kontestacji. Muszę jeszcze Kubojaka odebrać, bo dzwoni od paru minut. Cześć. Dawaj, krótko. Ścisę tutaj. Słusznie. I masz trzy zdania. Albo trzy i pół. Albo cztery. No więc, no, tutaj Marius i Godfather też pośrednio po nim się odważyli naruszyć dobro pana prezydenta. Z kolei tutaj w ogóle na forum się zdarzało, na czacie się zdarzało tam coś powiedzieć na tego, nie tylko dzisiaj. No to ja mówię, że jak się ktoś przyczepi, że gadacie coś brzydko pod adresem pana prezydenta, to... To powiedzcie po prostu, że stwierdzacie fakt. No. Dobra. Dobra, i to wszystko, co chciałem powiedzieć. Cześć. Dzięki ci wielkie, Kubu, jak najpierw nas muszę znaleźć. Dzisiaj wesoła audycja się zrobiła na koniec. Znaczy, ja mam wrażenie, że by się już tak tak daleko posunięta jest ten cały cyrk, że to już jest za śmieszne, żeby to w ogóle traktować poważnie chyba. Muszę zrobić program satyryczny i tyle. No. Byle daleko z tego kraju. Paczki przysyłajcie. Tutaj się nie da. Ale jakieś fajne paczki, wiecie, żeby można przehandlować z papierosami, z alkoholem. Bo to taka waluta tam jest. A nie tam z jakimiś innymi rzeczami. Dobra, Kreator, dobra, ciebie już nie odbiorę. Już. Co to na obiad będzie? Na kolację już to. Wszystko to samo. To była kontestacja. Organ państwa na czacie powiedział, przepraszam, cholera, mama się włamała mi na kontestację, powiedział. Och ja! Rzekł Krecik, słuchając kontestacji. 22:24. Czas kończyć. To była kontestacja, być może ostatnie nagranie, być może nie. Jeżeli nie, to słuchajcie nas pod adresem www.kontestacja.com. Codziennie, non-stop, w kółko, cały czas jest specjalny Contest Player, czyli taki programik, który sobie możecie włączyć i on właściwie nas nadaje cały czas i to jest bardzo wygodne. Jak naciśniecie włącz radio, to tam będziecie mogli sobie ściągnąć ten programik, bo tam się gdzieś tam wyświetli wam. I mam nadzieję, że za jakiś czas będą również powiadomienia o audycjach na żywo, również tamtędy robione, bo to jest dobry pomysł, żeby tak było robione. To Kamil mi ostatnio powiedział. Więc żeby myślę, jak? Że jak leci audycja na żywo, to żeby dał coś, wyskoczył na przykład, powiedział, że halo, wróć do komputera tutaj, nie, włącz słuchawki. Hej, to dobry pomysł. No, więc zasugerujemy to autorowi. A jeszcze tak chciałem, bo był jeden komentarz na czacie, którego zapomniałem, a to dosyć ciekawy jest. Mhm. Według mnie mówił chyba Triple Six też, że ktoś tam powiedział, ale według mnie ta cała akcja z antykomor.pl to jest kolejny temat do odciągnięcia opinii publicznej od rzeczywistych problemów. Czyli jak zwykle od podatków. VAT-u, długu publicznego. I od tego, że tak. Polska bankrutuje. Tak. Czy to jest według ciebie? Od jest prawdziwych to, problemów jest odciągnięcia? Jest to bardzo możliwe. No ale dla mnie to jest. Jaki może być większy problem niż wolność słowa? No. To, że wszyscy nie będą mieć pieniędzy na jedzenie. No wiesz, dla jednych wolność słowa dla niektórych jest ważniejsza niż to, żeby mieli jeść co? No nie, nie, nie bywa. W piramidze Maslowa, wiesz, potrzeba jedzenia jest niżej. Jest, dobra, ale póki co, no jeżeli jeść mają co, a tylko nie stać ich na porządny samochód, tylko jeżdżą z gratem, to, tak. To myślę, że dla takich ludzi wolność słowa może być ważna. Może, znaczy przekonamy się. Atmosfera życia w kraju jest tak samo ważna jak stan dróg w tym kraju na przykład. Przekonamy się o tym, dla nas jest bardzo istotna. Dla was, jeżeli też, to nie wiem, to... A jeszcze czek, że powiem, że... Lubię to przy tej jeszcze audycji. Jeszcze powiem, że warto przypomnieć, powiedział, że poprzednika Komorowskiego bluzgano na co drugim murku w parku, jakoś ABW nikomu wyjazdów na chatę nie robiła. No dlatego sobie stworzył CBA. Które robiło wjazdy na chatę. Tak, na a chatę. Pamiętacie Huberta? Tylko nie mogło każdemu. Nie pamiętacie Huberta? A był Hubert, tak. Huberta zatrzymano. Ale to za co? Za lżenie organów tych niebieskich. Organów, tak. No, tak. A o ziemniaku pamiętacie, czy nie? Przypomnij, pamiętam. O kartoflu, było... prawda? Że niemiecka gazeta coś tam porówna do kartofla. Satyrycznie i co na to było? No i w sumie nic nie mogło być, ponieważ jest za granicą, ale rzeczywiście... Tylko dlatego, tak. Władze oczywiście. Się oburzyły, także nie mówmy, że jakiś Kaczyński był dużo lepszy, bo... Nie było oczywiście, że nie był. Bo jedna... to tak samo nie ma poczucia humoru ani żadnego dystansu wobec siebie, jak obecna władza. Dokładnie. I obraża się o wszystko, jest agresywny i tak dalej, także tu nie ma wyboru pomiędzy jednym a drugim, ponieważ to jest to samo, jedno i to samo. Także jeżeli uważacie, że my nadajemy na Donalda Tuska i dlatego jesteśmy za Kaczyńskim, to się mylicie. Tak nie jest. I tak samo jak nadawaliśmy na Kaczyńskiego, nie oznaczało, że jesteśmy za Donaldem Tuskiem. To, co ostatnio Kuba Wojewódzki i Michał Figurski próbowali udowodnić w swojej audycji, jak puszczali twoją piosenkę, Martin, że ty reprezentujesz ich opcję polityczną. Tak zapowiedzieli, słyszałem na własne uszy. Z kolei ci z RMF-u pewnie też, bo już podobno 3 tygodnie jest na liście przebojów. Ten. No i wiecie, no to można tak mówić, ale tak nie jest. No, jeżeli posłuchacie, jak trochę dokładniej pomyślicie, zamiast tylko słuchać, wiecie, pierwszych 3 słów, to no to wiecie, że to tak nie jest i że no zarówno jedna cenzura, jak i druga, jeżeli jest ona lewicowa lub prawicowa, to jest zła, jest niedobra i my popieramy wolność, czyli tą opcję, która nie jest reprezentowana w tej chwili w Sejmie. Może ktoś się z tym jakoś źle czuć, że my możemy mówić o opcji, której nie ma, ale tak właśnie jest. No, ona zawsze jest, tylko że nie jest sformalizowana i tak. Nazwana, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy chcieliby, żeby się rząd po prostu od nich odpieprzył i tyle, i nic więcej, i nic mniej. I czekamy na polityków, którzy ogłoszą, że oni się odpieprzą. I to jest nasz program naszej partii. Chcielibyśmy, tak, bardzo. My się odpieprzymy, głosujcie na nas. Tak, niczego obiecujemy, niczego... bo sami sobie zapracujcie. Nic wam nie damy, ale nie zabierzemy w nagrodę też. Wam nic nie zabierzemy również. O. I to będzie wystarczająca obietnica, żeby pomyśleć nad tym, czy jesteście wiarygodni, żeby na was zagłosować. I wtedy uruchomimy wszystkie możliwe nasze mechanizmy, które umożliwią wam zwycięstwo. A mamy już, myślę, dosyć spory wpływ. Przynajmniej kilkaset tysięcy głosów możecie liczyć wtedy. Powiedziałbym obrazowo, że jak nas ktoś pyta na ulicy, czy jesteś Zawisłą, czy Krakowią, to my mówimy, my nie gramy w piłkę. Dokładnie. Tak. My jesteśmy za wolnością wyboru sportu. Tak. Dobra, to była kontestacja, przecięliśmy o pół godziny. Mówił do was Marcin Hugo. Ja myślę, żebyśmy dostali w ryj wtedy, jakbyśmy tak powiedzieli. Przedstaw się ładnie panom. Dobranoc, Martin Lechowicz. Był to. Zapraszam na czwartek zapraszam. Współzałożyciele kontestacji, obaj. Dobranoc. Bye. Albert, wychodzimy!